بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين aşağı yukarı iki ay aşan bir tatilden sonra Allah nasip ederse doğumuz yerden derslerimize devam edeceğiz. Bugünkü tarih itibariyle başlamış olduğumuz tefsir derslerinin 46.sını yapacağız inşallah. Bıraktığımız yerde gördüğümüz son ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ayetlerini akıl erdiresiniz diye size böylece açıklar diye bitirmişti. Akledilip düşünülmesi için indirilmiş olan bu Kur'an-ı Kerim ayetleri devamında bize çok ilginç bir örnek veriyor. Vermiş olduğu bu örnek her bakımdan üzerinde düşünülmeye değer bir örnektir. İnsanların tabiatında olan bir hadiseyi dile getirmektedir. Fakat İnsan tabiatında olan bu hususun, bu özelliğin kontrol edilmediği ve iyice değerlendirilmediği takdirde her zaman için insanı bir takım yanlışlıklara da götüreceğine işaret etmektedir. Değinilen bu tabii özellik şu: İnsan ebediliği istiyor. İnsan ölümsüzlüğün peşindedir. İslam, insan ölümden kurtulmak istiyor. Bunu yalnız bu ayet-i kerimenin verdiği örneklerde değil, şu anda elimizde bulunan tarihi birikimde de görebiliyoruz. Birçok edebi ve felsefi eserde de bulabiliyoruz. Kısacası insan düşüncesiyle alakalı çeşitli eserlerde, sanat eserlerinde, edebiyat eserlerinde, felsefi eserlerde, dini muhtevaya sahip eserlerde hep bu temayı, bu konuyu görebiliyoruz. Bu konunun işlendiğini görüyoruz. İnsan bir şekilde ölümden kurtulmak istiyor. İnsan kısacası ölümsüzlüğe kavuşmak istiyor. Şu anda göreceğimiz bu örnek bunun vahyin rehberliğinde, önderliğinde olması gereken noktalara oturtulmadığı zaman insana yaptıracağı yanlışlıklara dair bir örnektir. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim bu yönlendirmesini yapıyor. Yani insan bu arzuladığı ölümsüzlüğü, ebediliği nasıl yakalayabilir? Ve bu ebedilik peşinden koşarken nasıl bir yol izlerse doğru bir iş yapacağı noktasında bize irşatta bulunuyor. Ayet-i Kerime 243. ayet-i kerime bu konuyu ele alarak başlıyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselama dikkat etmesini, hayret etmesini gerektiren bir üslupla, dikkati çeken bir üslupla ifadelerine başlıyor. Soruya başlıyor, soruyla başlıyor. Elem tera ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun hazaral mevt. Ölmek korkusuyla kendileri binlerce oldukları halde yurtlarından çıkan kimseleri görmedin mi? Ölüm korkusuyla, ölümden çekindikleri için binlerce kişi yurtlarından çıkıyor. Bir tasavvur edin. Adeta bir büyük bir film sahnesi. Binlerce insan. Hepsi bir kanaate geliyorlar, kapılıyorlar. Biz buradan çıkarsak ölümsüzlükten kurtulabiliriz. Ölümsüzlüğü yakalayabiliriz. Ölümden kurtulabiliriz. En azından sürekli olmasa bile geciktirebiliriz. Peki böyle bir korkuya niçin kapılmış olabilirler? Muhtemelen karşılarında ifade yerindeyse bir ölüm makinası gibi çalışan, faaliyet gösteren bir olayla karşı karşıyadırlar. Muhtemelen karşıyadırlar. Ayet açıklamıyor. Biz bunlara hep bir ihtimal diyoruz. Muhtemelen herkesi kırıp geçiren çok ciddi, öldürücü bir bulaşıcı hastalıkla karşı karşıya kalmışlardı. Geçmiş zamanların korkunç hastalıkları nelerdi? Örnek olarak söylüyorum. Mesela vebaydı. Mesela kolera gibi bir hastalıktı. Eskilerin taun dedikleri. Veya hiçbir şekilde kimseye acımadan, küçük büyük demeden, yaşlı ihtiyar kadın erkek demeden, önüne çıkanı öldüren ve gücüne karşı koyamayacakları bir düşmanla da karşı karşıya bulunabilirlerdi. Sebep ne olursa olsun. Bu insanlar o yaşadıkları olaylar karşısında iradelerini, kanaatlerini, yakinlerini, doğru inançlarını kaybetmiş bir kitleyle karşı karşıyayız. Ölüm ile en azından ilgili kanaat ve değerlendirmeleri doğru olmayan bir kitleyle, binlerce kişilik bir kitle. Bu yanlış kanaatleri sebebiyle bu binlerce kişinin nasıl bir neticeye varıyor? Diyorlar ki biz bu yurdumuzda bulunduğumuz için ölüyoruz. Ölümlerini yurtlarında kalmaya bağlıyorlar. Ve diyorlar ki biz bu ölümün kol gezdiği bu yurttan kaçarsak, çıkarsak ölümden kurtuluruz. En azından şimdi ölmeyiz. Belki ebediyen yaşamak gibi bir ümide kapılmamışlardır. Veya ebediyen hayatta kalmak arzusu ile belki yurtlarından çıkmadılar. Ama en azından bir süre olsun ölümlerini geciktirmek gibi yanlış bir kanaate sahip bulunuyorlar. Ve binlerce kişi bunlar. Böyle bir konuma gelmek büyük bir fecaattir. Değişen, gelişen olaylar karşısında yılmak ve bu yılgınlığın neticesinde yurdunu, vatanını, topraklarını terk etmek. Bu olmamalı. Taktik icabı çekilirsin tekrar gelmek üzere ama ölümden korktuğun için, ölümden çekindiğin için binlerce kişinin bu konuma gelmesi ölümden çekindikleri için çok ağır bir imtihandır. Ve her şeyden önce bir akide bozukluğunun bir neticesidir. İnançta bir zedelenmenin göstergesidir. Ben buradan gidersem ölümden kurtulurum. Bir kişi, iki kişi bu kanaate sahip olmuş ve çıkıp gitmişler. Bu çok şey değildir. Çok önemli değildir. Yani toplumsal açıdan ciddi bir tehlike değildir. Ama binlerce kişinin bu noktaya gelmeleri toplumsal açıdan büyük bir fecaattir. İşte böyle bir büyük fecaatle karşı karşıya kalındığı için tarihte Cenab-ı Allah peygambere bunu soruyor. Sen kendileri binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkan kimseleri görmedin mi? Bu soru bir hayret ifade ediyor. Evet, böyle kimseleri görseydin sen bunlara hayret edecektin. Nasıl olur da böyle yapıyorlar? Nasıl olur da bunlar buradan çıktıkları için ölüm saatlerini değiştireceklerini zannediyorlar. Oysa ölüm bir vadedir. Ezelden beri Allah tarafından belirlenmiş bir vadedir. Ve bu vade ne bir an sonraya bıraktırılabilir, ne bir an öne alınabilir. Onların ecelleri geldiği zaman اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Onların ecelleri geldiği takdirde ne bir saat onu geriye bırakabilirler ne de bir saat öne alabilirler. Bu bir saat bildiğimiz 60 dakikalık bir saat değil. An manasındadır. An. Göz açıp kırpacak kadar kısa bir süre dahi öne alınması da mümkün değil. Geri bırakılması da mümkün değil. Demek ki bu binlerce insan bu itikadi meseleden gaflete düşmüş insanlar. En azından bu konuda itikadın ucunu, yani itikad noktasında ipin ucunu en azından bu noktada kaybetmiş kimseler. Bu da çok şey değiştiriyor. Hayatı çok etkileyen bir noktadır. Ölüm ile ilgili kanaat kişilerin de toplumların da hayatında çok belirleyici bir inanıştır. İçinde bulunduğu maddi şartların sebep olmaktan çıkarak belirleyici, bizzat belirleyici olduğuna inanıldığı vakit işler o zaman sarpa sarar. Kanaat bozulur, akide orada bozulmuş olur. Nasıl? Mesela. Efendim, bebek ölümlerinin çok olmasının sebepleri üzerinde yeri gelir, birçok şey okursunuz, birçok şey dinlersiniz. Ve bunlar işte çeşitli sebeplere bağlanır. İşte temizlik olabilir, doktor bulunması olabilir, ilaç olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Eğer bunlar bebek ölümlerini, bunların olumlu olması halinde ve diğer sebepler, bunların bizzat kendileri bebek ölümlerini azaltıyor, oranı azaltıyor diye inanılırsa, İslam noktayı nazarından bu bir sakatlıktır. Ama İslam noktayı nazarından bunlar bir sebeptir. Allah-u Teala her bir olayı bir sebebe bağlamıştır. Nasıl ki karanlığı aydınlatma sebebi nedir? Işıktır. Işık olmadığı zaman karanlık olur. Aydınlatıcı sebepler yoksa karanlık oluyor. Ama onların kendileri bizatihi bu güce sahip olduklarından mıdır? Hayır. Allah-u Teala güneşi aydınlatma özelliğini vermemiş olsaydı, aydınlatabilir miydi? O halde güneşin kendisi aydınlatıcı değildir. Güneş aydınlatma sebebidir. Eğer güneş kendi aydınlatma özelliğini kendi kendisine var edebilmiş olsaydı, zamanı gelince güneşin sönmemesi icap ederdi. Ama zamanı gelince güneş sönecek, bitecek. Bunu günümüzün astronomi ilimleri vesairesi de söylüyor. Günümüz ilmi de söylüyor. Zamanı gelince güneşin bu aydınlatıcı yakıtı, helyum gazı ve benzeri diğer gazlar ne varsa artık, bunlar zamanı gelince tükenecek ve biteceklerdir. O zaman da güneş sönmüş olacaktır. Ha. Bitecek. Belki bitmeden Allah-u Teala onu söndürecektir. Orasını Allah bilir. Zamanını biz bilmiyoruz. Yani kıyamet kopacağı vakit bildiğimiz kesin bir şey. Yıldızların ışıkları da gidecek. Güneşte ışığı da kapatılacak. Hepsi bitecek. Ha. Bunlar sebep. İşte o ölüm sebeplerini ortadan kaldırdığımız zaman biz ölmeyeceğiz veya ölümümüz gecikecek diye düşündükleri zaman, düşündükleri için ölüm ile alakalı akideleri, kanaatleri bozulduğu için yanlış bir mecraya sürüklendiler. Ve dediler ki biz buradan gidelim, en azından bu sırada ölmeyiz. Ha, güzel. Ne oldu peki ondan sonra? فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُ Ama Allah onlara ölüm dedi. Onlar da öldüler. Allah ölüm diyecek ve onlar ölmeyecek, öyle bir irade olmaz. Onun için فَمَاتُ demiyor. Allah onlara ölüm dedi, onlar da öldüler demiyor. Demeye gerek yok. Çünkü bu belli bir şey. Buradaki fekalenin başındaki fe çok önemli. Buna Arapçada fa-i takibiye denilir. Yani hemen akabinde bu kelime bir fiilin başına geldiği takdirde, bu harf takip manasına geldiği takdirde hemen arkasında bu iş olduğu manasına gelir. Yani onlar ölüm korkusuyla binlerce kişi oldukları halde yurtlarından çıktılar. Ama hemen arkasından çıkar çıkmaz Allah da onlara ölün dedi. Hani ölümden kaçıyorlardı? Onun için yaptıkları iş hayrete değer. Onlar zannettiler ki kendilerini öldürecek olan oradaki hastalık veya eğer düşmansa düşman, hastalıksa hastalık veya her ne sebepse. Zannettiler ki o sebeple ölüyorlar. Kendilerini öldüren o sebeptir. Ölüm emrini verenin Allah olduğunu unuttular. Allah'ın emriyle insanların yaşayıp, bütün canlıların hatta, bütün kainatın Allah'ın emriyle var olup Allah'ın emriyle yok olduğunu unuttular. Kainatta Allah'ın emri olmadan hiçbir olay nasıl meydana gelmiyorsa, var olan ve meydanda olan, devam etmekte olan hiçbir olay da Allah'ın emri olmadan bitmez ve nihayete ermez. Onun emri olmadan değil yaprakta, yaprağın dalından düşmesi, sallanması bile mümkün değildir. Kainatta her ne olup bitiyorsa Allah'ın emriyle olup bitiyor. Dolayısıyla ölüm de böyledir. O halde eğer diyelim ki düşman istila ettiği için korkup kaçmışlarsa, ölüm akideleri, ölüm ile ilgili akideleri doğru olsaydı bunlar ne yapacaklardı? Akideye uygun olarak iki işten birisini yapacaklardı. Ya diyeceklerdi ki, biz burada düşmanımıza karşı direneceğiz, yurtlarımızı düşmana bırakmayacağız. Çünkü ölüm nasıl olsa bize gelecektir. Ya böyle diyeceklerdi. Veya diyeceklerdi ki, biz şeriatimize göre bu azlık ve imkansızlıkla bunlara karşı cihad etmekle mükellef değiliz. O halde filan yerde bizim yardımcı güçlerimiz vardır. Onları yardıma çağıralım. Veya biz onlara gidelim. Hep birlikte bunlara karşı tekrar koymak için. Ve buna benzer bir harp taktiği düşünürlerdi. Kaçmayı değil ama. Bir harp taktiği düşünürlerdi. Bir strateji geliştirirlerdi. Eğer hastalıktan kaçmışlarsa derler ki bu hastalığın hastalığı bize musallat eden Allah'tır. Ama bu hastalığın kendisi öldürücü değildir. Allah-u Teala hastalığı dilediği yerde durdurur ve faaliyetini keser. Ve bizim eğer ölümümüz mukadderse biz de öleceğiz. Bu hastalık bize geldiği için ölürsek de şehit oluruz. Şehit sevabı kazanırız. Sabredeceğiz biz. Bu bir imtihandır diyeceklerdi. Kısacası ölüm ile alakalı kanaatlerindeki yanlışlıklar onları yanlış davranmaya itti. Ama ölüm ile ilgili kanaatleri doğru olsaydı bu tutum ve hareketlerinde de böyle bir yanlışlık olmazdı. فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا Bunun üzerine veya bu sebeple Allah onlara ölünüz dedi. Onlar da öldüler. ثُمَّ اَحْيَاهُمْ Sonra onları diriltti. İbn Abbas'tan radıyallahu anh ve benzeri tabiinden gelen rivayetlere göre Allah'ın onları diriltmesi onlara gönderilmiş olan bir peygamberin İsrailoğullarından bunlar İsrailoğullarından bir grup. İsrailoğullarından olan bir peygamberin bazılarına göre adı Haskiel, bazılarına göre adı Şem'un veya Samsun dedikleri peygamberin dua etmesi üzerine bunlar diriliyorlar. Allah bu tarafında bunlar diriltiyor. Allah onlara ölün dedi, öldüler, sonra da onları diriltti. Bakara suresinde böyle birkaç öldürme ve diriltme hadisesinde bahsediliyor. İlki dikkat ederseniz, hatırlarsanız Bakara kıssasıydı, inek kıssasıydı. İnekten bir parça alınıyor ve maktulün katilinin söylenmesi için ineğin bir parçasıyla o maktule vuruluyor, maktul diriliyor ve diyor ki beni filan öldürdü. Ondan sonra bir daha ölüyor. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden önce benzeri böyle birkaç hadiseden bahsediyor Kur'an-ı Kerim ve bunları bize anlatıyor. İşte bu da onlardan birisi. Allah onlara ölün dedi, sonra onları diriltti. Bu aynı zamanda bize ölümden sonra dirilişin örneklerinden bir örnek. Bize de onlara da, geçmişlere de Kur'an-ı Kerim ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatap olduğu ümmete ve bütün insanlığa da. Bakın Allah-u Teala gayet basit ve kolay anlatıyor olayı. Onlara ölün dedi, sonra onları diriltti. Ne kadar kolay değil mi ifade? Demek ki iş gerçekten kolay, bizim için zor görünüyor. İnsanın zaten aciz olduğu nokta bu. İnsan ile Allah arasındaki ifade yerindeyse abd ile ma'bud, yani abid ile ma'bud, abd ile ma'bud, kul, köle, Allah'ın kulu ile Allah'ın ibadet etmesi gereken, Allah'ın kulu ile bu kulun ibadet etmesi gereken Allah arasındaki en önemli fark bu. Allah halk eder, kul halk edemez. Hele ölüm ve hayat tamamıyla Allah'ın halk ettiği bir şeydir. Ölümde bazen iş karışabilir. Fakat hayat ve diriltmekte hiçbir karışıklık olmaz. Hayat vermek sadece Allah'ın işidir. Sovyetler Birliği'nde komünist yönetim kurulduktan sonra materyalist düşüncelerine uygun olarak canlı hücre yapmak istediler. Ve bunun için çok uğraştılar. Hücrede ne varsa hepsini bir araya getirdiler. Aynı oranlarda, aynı ölçülerde. Fakat hücre bir türlü canlanmıyor. Niçin? Çünkü Allah'ın ona ruh üflemesi lazım. O ruhu siz üfleyemezsiniz. Bunu anladılar ama küfür inatlaşınca vazgeçilmiyor. Dediler ki şu an için biz bu çalışmalarımızı durdurduk. Çünkü hücreye hayat veren bir şey daha vardır. Onu henüz keşfedemedik. Keşfettiğimiz zaman bu işi becereceğiz, başaracağız. Deyip beceriksizliklerini böylece örtmeye çalıştılar. Ama bizim için mesele gayet kolay ve anlaşılırdır. Bir Müslüman için Kur'an-ı Kerim'in insanın kafasında problem teşkil eden kainat ile ilgili, günümüzde işte kozmik problem dedikleri, kainat ile alakalı Kur'an-ı Kerim'in izah etmediği, bir mümin için açıklanmadık hiçbir mesele yoktur. Hayat, ölüm, bunlar izahı en zor meselelerdir. Ölümden sonra ne olacak? Bunlar açıklanması ve cevabı en zor meselelerdir ama bir mümin için bunların cevabı Kur'an-ı Kerim'in ışığında çok kolay verilir. Hayat nedir? Hayat Allah'ın bir nefhasıdır. Allah'ın bir üflemesidir, ruh üflemesidir. O hayatı üflemesidir, canı üflemesidir. Nasıl? Edebilirsen et. Biz biliyoruz ki akıl bunu idrak edemez. Bizim için bu da kolay. Vallahi bizim aklımız bunu anlayamaz ki. Aklımızın anlayamadığı işlerle de uğraşmak akıl işi değildir. Akıl işi değildir. Mesela dümdüz bir duvar düşün. O duvarda hiçbir şekilde tırmanmak, tutunmak için bir şeyiniz yok. Efendim elinizde duvarla işte tutunmayı sağlayacak diyelim ki neyse artık. Her neyse bazı teknikler var. İşte ayaklarına, ellerine bir şeyler tutuşturuyor, yapıştırıyor falan filan. Öyle bir imkanınız da yok. Nasıl tırmanacaksınız? Geldiniz işte şu kadar yıl önce İstanbul'u fethetmeye çalıştınız mesela. İstanbul'un surlarında bakıyorsunuz tırmanacak hiçbir şey yok. Ne yapacaksınız? Ben buraya tırmanırım mı diyeceksin hali yok. Tırmanmaya mı çalışacaksın? Akıl işi değil ki. Bunun için merdiven mi yaparsın? Top mu atarsın? Önce surları mı yıkarsın? Bir yerden delik mi açarsın? Onu düşüneceksin. Yok ben tırmanacağım aşacağım. Kardeşim tırmanma imkanı yok. Ya merdivenle olur bu iş veyahut da buna benzer bir teknikle olur. Bu tekniği yakalamadan sen tırmanmaya kalkışırsan bu akıl işi değil. İşte bizim için de böyle. Biz aklımızla idrak edemeyeceğimiz, etmemizin imkansız olduğu bir şeyin arkasından koşarak aklımızı boşu boşuna yormayız. Boşu boşuna telef etmeyiz. Sahraya gideceksin, kaybolacaksın. Bunun için gerekli kılavuz, imkan bilmem ne, araç vesaire olmadan atılır mısın sahraya? Olmaz. Ve bu sahra aşılmaz dersin, bir oturursun. Aşacağın zamanı ve imkanı beklersin. Burada da böyle. Bizim için hayat ve ölüm insanın becerebileceği, altından kalkabileceği bir şey değildir. Ve bu işi yapan Allah-u Teala'dır. Ve Allah her şeyin yaratıcısıdır, her şeye kadir olandır. İşte onları öldüren aynı şekilde sonra onları diriltti diyor. ثُمَّ اَحْيَا Bu sürenin ne kadar olduğu bence hiç önemli değildir. İşte bazı kaynaklarda çürüdükten sonra söylüyor. Mesela Taberi'deki bazı rivayetler ve benzeri tefsirlerdeki bazı rivayetler. Kemikleri çürümüş, etleri çürümüş falan. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. İsterse hiç çürümemiş olsun. Beden ruhtan ayrıldıktan sonra, ruh bedenden ayrıldıktan sonra tekrar o ruhu Allah'tan başka, ayıran güçten başkası tekrar onu oraya geri iade edemez. Mümkün değil. Allah-u Teala geri fethiç. Yani 10 sene önce ölmüş, 1 saat önce ölmüş, 500 sene önce ölmüş. Hiç fark etmez Allah için. Güç ve kudret açısından aynı şeydir. اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا اِشْكُرُونَ Şüphesiz Allah insanlara çok fazıl sahibidir. Çok lütufkardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Biz insanlar üzerindeki Allah'ın nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Fakat bu nimetlerin başı da hiç şüphesiz ne nimetidir? Doğru akide, doğru din nimetidir. İnsanların çoğu ise bu nimeti nimet olarak bile kabul etmiyorlar ve bu nimeti geri tepiyorlar. Şükretmiyorlar. Allah'ın lütuflarından sadece bir tanesi ama en büyüğüdür İslam nimeti, doğru akide nimeti, doğru inanma nimeti. Bu nimeti Cenab-ı Allah peyderpey son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar Adem Aleyhisselam'dan itibaren göndermiş olduğu bütün bu peygamberler vasıtasıyla, o yüce şerefli rasuller ve nebiler vasıtasıyla bu nimetini tekrar edip durmuş, insanları buna irşad etmeye çalışıp durmuştur. Ama insanlar bu nimetin kadri kıymetini bilmedikleri için şükretmezler. Şu gelen ayet-i kerime dolayısıyla, yani 243. ayet-i kerimeden sonraki 244. ayet-i kerime dolayısıyla ben bu binlerce kaçanın cihattan ve düşman karşısından kaçan düşman, kuvvetli düşman tehlikesi dolayısıyla ölümden kaçan kimseler oldukları kanaati bende daha ağır basıyor. Ama doğrusunu en iyi bilen Allah-u Teala'dır. Bu binlerce kişi niçin kaçıyorlar? Eğer düşman tehlikesi dolayısıyla kaçmamış olsalardı, hemen arkasından وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ ayet-i kerimesinin gelişi biraz zor ilintilenebilirdi birbiriyle iki ayet. Allah-u Teala görmedin mi diyor. Çünkü benzeri bir münafıklık akımı Medine'de de vardı. Medine'de de münafıklar Müslümanları ölüm gelecek, savaşta ölüm riski var diye korkutan münafıklar vardı. Bu münafıklara, ki münafıkların büyük çoğunluğu Yahudilerdendi, bu münafıklara önce geçmişlerinden bir örnek veriliyor. Ve onlara kulak verilmemesi gerektiği açısından müminlere de dikkat etmeleri söyleniyor. Binlerce kişi çıktılar diyor yurtlarından. Bu korku ister ölüm korkusu olsun, ister hastalık korkusu olsun. Ama netice ölüm korkusuyla çıkıyorlar. Ölüm korkusuyla çıkan kimseleri Allah-u Teala ölün diye hemen öldürüyor o binlerce kişi. Allah-u Teala bir kişiyi öldürmek ile binlerce kişiyi öldürmek arasında da Allah'ın gücü ve kudreti açısından herhangi bir fark yoktur. Bunun için muhtemelen diyorum bana daha kuvvetli görünüyor. Ama ortada ölüm olduğu için ölüm riski hepsinin ortak paydası oluyor. Hastalık için de ölüm riski ortak paydadır. Cihad, savaş noktasında da ölüm riski ortak paydadır ve buna benzer. Fark etmez ama. Ama bu ölüm korkusuyla kaçış, ölüm korkusuyla Allah'ın emrine riayet etmemek, Allah'ın o büyük nimeti olan din nimetinin kadrini bilmemektir. Dolayısıyla şükretmeyi önleyen bir hadisedir. Şükretmeme noktasına götürür. Onun için Cenab-ı Allah bu örnekten hemen sonra diyor ki, ey ölümü, daha doğrusu cihadı, ölüm için bir risk olarak kabul edenler. Allah yolunda yaşamayı, risklerle karşı karşıya gelebilme ihtimalini yükselten bir sebep olarak görenler. Böyle düşünmeyin diyor. Siz ve katilu fi sebilillah. Allah yolunda mukatele ediniz, savaşınız. Allah yolunda çarpışınız. Ve alemu ennallaha semi'un alim. Ve bilin ki Allah her şeyi işitendir, her bir şeyi bilendir. Dolayısıyla sizler içinde bulunduğunuz şartlar itibariyle kıtal etmeniz gerekiyor. Kıtal edersek, savaşırsak ölüm riskimiz yükselir gibi kendinizi bir düşünceye, yanlış bir düşünceye kaptırmayın. Böyle bir düşünceye kapılmayın. Allah yolunda siz savaşın. Önemli. Sadece ve katilu deyip bırakmıyor Cenab-ı Allah. Ve katilu fi sebilillah diyor. Allah yolunda savaşın. İşte Allah yolunda savaşmak, İslam'ın savaşını diğer savaşlardan ayıran bir özelliktir. İslam dışındaki bütün savaşları, İslami amaçlar ile yapılan, İslami amaçla daha doğrusu yapılan savaşı çıkartın, Müslümanların yaptıkları cihadı, savaşı, kitali çıkartın. Niçin yapılır diğer savaşlar? Hep dünyevi hedef ve maksatlar için. Ve temelinde başkalarını sömürmek, kendilerini başkalarına kabul ettirmek, kendi menfaatlerini başkalarına kabul ettirip başkalarının da menfaatlerini kendi menfaatlerine feda etmek. Özeti budur. Tarih boyunca girilmiş bütün özetler, savaşların, kitallerin sebebi budur. İskender fetihlerinden tutun, Roma İmparatorluğu fetihlerine gidin, Pers İmparatorluğu'nun savaşlarına gelin, gelin, gelin, gelin, gelin. İslam adına girişilmiş olan cihat ve savaşlar hariç, hepsinin temelinde başkalarını sömürmek, kendilerini başkalarına egemen kılmak vardır. Günümüze kadar, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Üçüncü Dünya Savaşı'nın öbür adı olan Büyük Orta Doğu Projesi'nin uzan irili ufaklı savaşları, ki bunların sinyali Afganistan'ın işgaliyle başladı. Günümüzde devam ediyor. İsrail'in yayılmacılığıyla vesaireyle Irak'ta, şurada, burada, Çeçenistan'da, yani kısacası her yerde İslam aleyhine, İslam'ın hakimiyetinin ve Müslüman insanların, Müslüman ümmetin aleyhine bir Amerikan liderliğinde bir yayılmacılık, bir Yahudi ve Haçlılık yayılmacılığı ve mücadeleler. Niçin peki bu yayılmacılıklar? Uhrevi amaçları var mı bunların? Amerika'nın ahiret ile alakalı bir amacı var mı? İsrail'in ahireti hesaba katan bir amacı var mı? Olsaydı böyle davranmazlardı. Bir Müslüman gibi davranmaları gerekirdi o zaman. Kendi örgütleri bile yaptıklarına tahammül edemiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütü, lütfen bazen işte haberlerde de geçiyor. Efendim, İsrail'in atmış olduğu misket bombaları dolayısıyla kınıyorlar. Haritaları vermediği için yine kınıyorlar. Siz gerçekten bunda samimi misiniz? Samimiyseniz İsrail'e niye yaptırım uygulamadınız? Niçin İsrail'in bir ay boyunca ortalığı hallaç pamuğu gibi atmasına müsaade ettiniz? Bundan dolayı kınıyorsunuz. Niçin kullandığı kimyasal gazları hiç gündeme getirmiyorsunuz? Kimyasal bombaları hiç gündeme getirmiyorsunuz? Gündeme getirenlerin seslerini boğuyorsunuz. Oraları İsrail tahrip edecek. Siz gideceksiniz, orayı sözüm ona imar edeceksiniz, bir daha sömüreceksiniz. İşte İslam sadece ve katilu demiyor. Ve dafi'u bile demiyor. Müdafaa ediniz bile demiyor. Allah yolunda savaşınız diyor. Yani Allah'ın hudutlarını, sınırlarını belirlediği şekilde savaşınız. O amaçlar için savaşınız, o şartlar çerçevesinde savaşınız. Sırası geldikçe bu konu üzerinde duracağımız için şimdi daha fazla durmuyorum. وَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ve biliniz ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Yani siz haydi Allah yolunda savaşa gidelim dediğiniz zaman sizin bu demenizi duyar. Bunu duyanların da kimler olduklarını bilir. Bunu söylerken niyetinizin ne olduğunu da bilir. O halde. Bu sözü söylenmesi gereken şart ve yerlerde söyleyiniz. Bu sözü söylerken niyetiniz de Allah tarafından bilinen bir niyet olarak onun için gayet açık ve net onun tarafından bilindiğini bilerek söyleyiniz. Sözlerinizi ıslah ettiğiniz gibi kalplerinizi de ıslah ediniz. Niyetlerinizi de ıslah ediniz. Sözlerinizle kalpleriniz arasında bir uyum olsun ki Allah sizin sözleriniz ile kalpleriniz arasında uyum olmadığını bildiği zaman, uyumsuzluğunu bildiği zaman siz münafık olursunuz. Kendinizi mücahit gibi göstereceksiniz ama cihat borusu öttüğü zaman da gitmemek için türlü türlü bahaneler uyduracaksınız. Allah bilmez mi zannediyorsunuz? Allahu semi'un ve'lemu ennallaha semi'un alim. Ve bilin ki şüphesiz Allah her şeyi işitendir, her şeyi çok iyi bilendir. Bundan sonra 245. ayet-i kerime geliyor. Allah'a karz-ı hasen vermekle alakalı. Onu da teneffüsten sonra yani biraz teneffüs ara verelim. Ondan sonra devam ederiz. Thank you.